Hurma. Bir numarada. Hurmanın Arap'ın bir numaralı ticaret metaı olmasında gariplik yok. Hurma her şeyleri. O zaman bir numaralı gıda. Bizim için buğday neyse onlar için hurma o. Hem besleyici gıda. Hurmanın içeriğinde hem karbonhidrat var, hem de protein var, hem de fruktoz var, meyve şekeri, hem de enzimler ve faydalı yağlar var. Hurmayı bir ekmek gibi yer, doyumluktur. İki tatlı gibi yer, şeyi olur, tazesi olur, rutap derler. Yaş hurma, bilenler bilir, çok da güzel olur. Onun için kurutulmuş olur, kuru yemiş gibi yerler. Ceplerine doldururlar, kuru yemiş gibi yerler. Misafire getirirler, yemeğin önünde getirirler, ortasında getirirler, sonunda getirirler. Hurmanın içinden çıkan çekirdekler işe yarar. Eğer tohum olarak ekmeyeceklerse onu ezerler. Ondan farklı farklı yararlanma yoluna giderler. Hurmanın dışındaki, hurma çekirdeğinin üstündeki ince zar bile işe yarar. Bir takım tıbbi ilaçlar elde ederler. Hurmanın kendisinin, hurma ağacının kendisinin yapraklarından çatı yaparlar, dam yaparlar. Allah Resulü'nün yaptığı mescidin damının örtüsü hurma yapraklarıydı. Hurmanın gövdesi çok fazla dayanıklı bir şey değil, içi boş olduğu için. Ama yine de bazı binalarda kullanırlar. Hurmanın dallarının arasında ince, life benzer bir şey vardır. Efendim, bitkinin kendi doğal bir sargısı vardır, sargı bezi gibidir. Onu kav olarak kullanırlar. Onunla ateş yakarlar. Yani çok küçük bir iki çakmak taşının birbirine sürtülmesiyle o tutuşur. Onu kav olarak kullanırlar. Daha birçok şey olarak kullanırlar.